تقریب کے ساتھ وارد ہوا ہے. وہیں سارے ہماری دنیا بکرام تمام علیہ قوم فقال تمہیں ان سے بتایا کہ قوم نے اس بات پر اتفاق کیے کپالا نہیں کر دی جانا شہر مہاجن پکڑنا نہیں کپان ہار جانے کپالا علیکم اللہ تک اگر ان کے پاس نہ جاؤ تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے جو ان لوگوں لوگوں کو کرنا ہے کر گزرو پکل کو اللہ میں رہنا پنکھ رکھنا ساتھ دینا پکل کو انسان پریوار نہیں مرمت نہ کر رہا نہیں پکل تم ہارا پال بھر ساتھ نہیں ہو جانا پکل کو رہوں مانو پال یو برما رسم رہوں دشا کر پرتیب ہوں پرارتھنا ہے اللہ بیما تم پال منگا تم انسار اللہ کے ہم اللہ کے دین کے نصے پر اسلام کے لشکر ہوں تم آشر ماضی اور تم پر دفتار اور تم قوم کروں پہ من اصل نام یا تین تم حاضرین کی جماعت تم حاضرین کی جماعت کی جو ہمارے یہاں اس طرح سے آ گئی تھی اور یہی لوگ ان کو ہماری گھر سے کاٹ دینا چاہتے یا کر دیں گا جب کروں گا یاد دے لوں گا مجھے ہم اور ان کو عمارت سے نکال دینا چاہیے کرما سکت الگ مدد کر رہے ہیں خود ضرورت کو مکار مکار کرنا ضرورت میری ضرورت پر یہاں بن جائے گی اس کی خاموشی کرنا ہی تقریب کرنے جانے کو تقریب مرتب کرنے کی ضرورت مکار مکارا اپنی دل میں سوچ لیا عجبت میں وہ اچھا اچھا کا اس کو ہمارے ملتا ضرور ہم پر گھومنے میں بطور تقدیم کے وقت کی بات سے پہلے کہنا چاہتا ہوں وقت ادار امیدوار نگر جیتے اکبر اللہ رانیوں کی تھوڑی تیزی کو میں دفاع کرنا چاہتا ہوں کرما وقت کلن بارہ وقت رہا جس میں بکرے کو میں دل اور کلن ابھی وقت پکان ہوا آخلن امین ہوا اوپر یعنی اس کو تو خطرہ کا ذکر نہیں ہو اس سے میں کچھ نہیں کر جائیں لیکن مجھ سے زیادہ حلیم اور باغ خاص شادت کیے اور باغ ماتا کرم کرنے تم آدرت تبدیلی اللہ پال کی بدی ہوتی ہوں انتخاب کر میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا سدی کے بڑھ کی بدی اس سے اسی جیسی بات کر دی ہے اسے زمین کا حق کا سکر کپال نہ رہتا تم کی تم سبھی کام تم لگو کاغذ بنے گی اور کہا الحمد للہ حال نہیں کیا تقریب یہ بات کی کری کہ تم جو اپنے بارے میں خیر و بھلائی بگاوت کرتے واقعی تو مسئلے ہے لیکن مسئلے کے خلاف سوائے قریش کے کسی اور کا حق نہیں اماؤ سے تلار من قریش اماؤ سے تلار دارا نصر وارا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی نصر اور اپنے شہر کے اعتبار سے سارے عالم کوئی بات میں نے سوائے کان اور پدم پتو ہوں کی لال پدم گال مرانا پن کی میرا گناہ کے اعتقاد کے اگر میری گردن کاٹ کی جائے تو مجھ کو زیادہ مقبول ہے اس واسطے میں ایسی قوم کامیاب بنے جس میں وقت موجود اللہ عمر عمران کے سرور علی مسیم گرم و کشور اللہ علی مدین یہ ان رات سے قیمت کوئی بات مجھے سجا دے جس کو مجھ سے احساس ہے اور میں اس سے پڑھنے سے دل میں کوئی بڑی عزت کا خیال آ جائے انصار محکل تصویر گرد کی وہ لکڑی جو اونٹ کے آسان گاڑ دی جاتی ہے تاکہ اونٹ بارش کی اونٹ سے اپنا بدن کھجاتا رہے اور کھجلا کی بیماری سے شفا حاصل کرتا ہے. اور عزیر مرد نے عزیر تصویر عرض کی اس مراد مراد قبول کر مرجب جس کو رضبیہ سے گرنے سے روکا گیا جب کھجور کے درخت پھلوں کی کثرت ہوتی تو بار وقت ان کے بوجھ کی وجہ سے چھوٹ جاتا جس طرح گرمی کا خطرہ ہوتا اس طرح دو شاخوں والی لکڑی گاڑ کر اس پر جائے لگا دیتی اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ میری رائے ایسی ہے کہ اختلاف کی بیماری سے کے وقت اسے شفا حاصل کی جاتی ہے اور میں نہایت آدمی کا کام میرے لیے بات لوگوں کے اختلافات کے وقت کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے. مینا یہ ہے رائے جس کو انہوں نے پیش کیا یہ بات انہوں نے عرب کے فائدے کو مطابق کروں جو خاندانی اور قبائلی اور میرا جو قائل تھے بسر الوت اور کفاط السواد کا بلک میں براہ اصول کا دیا بابت اور وزر کے دن کو بایاں آیا ہوں مہاجروں تم بایا گزر ہوا کہیں سے پھر انصار نہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں نہ ہی سدی کے بس کا ہاتھ بڑھائی اور انتہار کے بیس کے ہو میرے بعد مہاجرین اور انصار میں پی ایم جو لوگ وہاں ہو بایا ہوں مہاجرین تم بایا وہ نظم نہ آیا ساتھ ہوں مادہ اور انصار یعنی ہم تبا کپال پائے پکڑ تم سے آگر نہ ہوگا پکڑ کو پکڑ اللہ تم نے پرساد کو قتل کر دیا وہ تو خلافت کے غرض سے آئے ہوئے تھے اور تم ساری ان کو خاک دیں ان کو قتل کے مراد اور یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے قتل بیٹھتے ہو لوگوں کا اتحاد جو ہوا ہو اس کی وجہ سے پائے کی بات کر رہی ہو پھر تم کو ساتھ کو کچل کے رکھ دو تو کوئی تو قتل اللہ کے ساتھ نہ ہو یہ خبر ہے یعنی اللہ نے ہی ان کو قتل کیا ہم کیا کرتے یہی تبدیل ہے یہ مان کر اس میں اس کے معنی ہے قتل اللہ کی سبیل اللہ لیکن یہ تمہاری گائی ہے مرد و عورت ذکر اور ایمان کرنے تو بھی کاف شوق ہونے لگا ہے. اس کے بعد آدمی اختلاف کیوں کو نبی آئی ان کو شہر بدل کیا جائے گیا. جمہور علماء کو قائل ہیں اور یہی امام بخاری کی رائے ہے اور ابن ابی لیلہ اور ابن یوسف کو قائل, لیکن امام ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ نبی کا انکار کرتے ہیں. مثبتین نبی آدمی سے صحیح سے استعمال کر کے زید بن خالد بن حدیث میں ہے, انہوں نے فرمایا جلد میں دور کر رہی ہوں. اسی طرح سے بابا بن سالد کے حدیث مسلم میں فکر انتیا یہ کہتی ہوں امام محمد علی حسن عبد اللہ کو میرا اصل میں کل کیا حکومت کو امام جب نبی شراب پی لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توحید کی تو رومی کے یہاں چلا گیا مسران گیا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ عنہ کو پاک دن بار جمہور علماء اشارت فرماتے ہیں سند صحیح سیوا سے نگار شفاق سیوا کی بول رہی دور خلافت کی تغریر کی اور ابن شہاب کے دین بدل کے قسم یہ تغریر کہانی سنت رہی. اس معلوم دان ربیہ کا اثر شاذ ہے یا کوئی کافی واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ ایک دوسری دلیل آنا دیکھتے قرآن سے چند کو ذکر جنگو راجہ فرماتے ہیں اور قرآن میں بعد کو ذکر کیا اور نبی نے اس کو ذکر کیا کر تو جیسے دوسرے مواقع میں اس علاقے کو تسلیم کیا جاتا ہے تسلیم کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھتے ہیں قرآن کا حقہ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ سبھی لوگ غلطی کی خیر شرط لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ حدیث میں اس کا رک ہے کہ یہاں ملک کی خیر شرط ہونا چاہیے کیونکہ حدیث صحیح ہوئی اس کا تو برا. پھر اس کے بعد جو لوگ نفی کے پائے ان میں تھوڑا سا اختلاف اور وہ یہ ہے کہ آیا غلام کنتی ہوگی آئی نامان پر ان کے حساب کو کرتے ہیں نارے پر مرد ہو یا عورت اور سفیان سہولت سور کرتی ہے ورن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول پھر اس کے بعد اختلاف امام شافعی ہیں مجھے صاحب ابو سعود دعوت فرما رضی المرد شکتی پگڑی سنت اوزاری مالک پرماتم صرف بھرپور کی تبدیلی ہوگی ناس کے اللہ میں محبت خدام رحمت اللہ پرماتم دین ایسا امام بخاری اللہ تعالیٰ الکرام ایک عام بات کہہ رہے ہیں سنال عمر اور دونوں کے حق میں نبی کے پائے رضی اللہ عنہ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شرکت ہوگا امام کی دوسری روایت امام مالک رحمت اللہ کے جمع امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اس تعظیم کے قائل بار علماء خطابی وغیرہ نے نقل کر دیا کہ بعض راجیت میں اس میں کوئی یہ روایت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں گزارے ہوگا علامہ ابن حلب نے اس بات پر اتفاق نقل کیا کہ جو میں عظیم ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم عورتوں کا انگار اختیار جو وہ مرد عورتوں کا انگار اختیار کرتی مطلب جلات میں نصاب عورتیں جو مردانہ انگار اختیار کرتی ہیں نام خارج مولا ماتی میں جب امام نیابت کی طرف سے کسی اور کوئی کام کے گھر کام کر اور خود دیے جائے امام کا حج شرکت کر ضروری ہے نہیں اس میں خلاف ضرور کرنی ضروری ہے اور ہمیں یہ ضروری ہے امام بخاری نے علماء کے ہم خیال اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے اس نمی سے فرما کے گیا انہیں سے رمضان کے حالات کہیں پر افت کر دیا تھا الفیہ بھی کہتے ہیں کہ حضور محمد کو اپنی طرف سے کام کے حج ہے نائے بنا کر دے جاتا تھا آئینات کی یہ تعویل دو خلاف ظاہر ہے لیکن صراحت کے ساتھ اس کو رد کرنا بھی آسان نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں اس کی گنجائش کرے اس کے بعد یہ سمجھیے امام بخاری نے ایک ترجمہ کیا منعقد کیا اور ایک دوسرا ترجمہ 10-13 سے ٹکرا رہا باب الیام الامام رجلن فرض الحج غائبا عنہ علامہ ابن بطال اس کی رائے سے دونوں ترجمہ کے معنی ایک ہیں لیکن بالکل بھی بے معنی سی بات ہے اگر دونوں ترجموں کا مقصد ایک کر کے پھر اس اپرادھ کی ضرورت ہم کیا اور وہ بھی شنکراجن کے بعد اس لیے آخر ابن نظر اسکلانی وغیرہ اور محققین نے دونوں پر کیا اور یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر رائے بنائیں گے تو معمول سے ہار جاتے ہیں اور آنے والے ترجمے میں رائے بنانے محدود سے ہار جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ امام کسی کو اپنی طرف سے قائم کرنے کا مقدمہ دیتی جائز ہے اور یہ شخص امام کی غیبت میں حق قائم کر سکتا اور آنے والے مقام پر یہ بیان فرمایا کہ جس پر حق قائم کی جا رہی ہے اس کا امام کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے امام کی طرف سے جو شخص معمول بے قامت نظر امام کی غیبت اس پر حد قائم کر سکتا ہے شاہ کشمیری کہتے ہیں بخاری نے یہاں بھی بیان کیا کہ امام کسی کو امام کے حق حکم کی سکھا اور غیر بیدی امام اقبال کر سکتے یہاں امام بخاری نے بیان کیا کہ غیر بیدی امام اقبال کر سکتا ہے اور آنے والے نے مقام میں بیان فرمایا ہے کہ امام غیر کو اقامت الحد کا حکم دے سکتا ہے یہاں معلوم امام کا مسئلہ ہے یہاں معلوم اقامت الغیر کا مسئلہ اور آنے والے مقام منظور امام کا مسئلہ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ امام ہے دوسرے کو کام کے حکام کر سکتا ہوں جو امام کا حق کے وقت حاضر ہونا ضروری نہیں ہے ان لوگوں پر رکھتا ہے مقصود ہے کہ امام کی حاضری کو شرط قرار دیتے ہیں اور اگر امام نہیں ہو تو اس کا نائب ہونا چاہیے اور آنے والے مقام مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام کا غیر کو اقامت الحد کا مقدمہ کوئی قاعدہ امن صرف ایسی جگہ میں امام امر کر سکتا ہے جہاں فتنے کا اندیشہ اور اگر فتنے کا اندیشہ یا اور کوئی ضرورت آئی تو پھر وہاں امام غیر کو اقامت الحد کا حکم نہیں کر سکتا اسی لیے بخاری وہاں فرمایا ہر یامر الامام بری ہم سے اسی تفصیل کی طرف اشارہ کیا اور اگر غیر مسلم ہو جائے تو اس پر ازواجہم پیدا اور سن پین اتائیں پال سکی پال ہوں سمار سمتی اس کا مقوم مقال تین کلا غیر مقصنا ادوا دیجیے اور ہمارے شاد فرماتے ہیں کہ باندھ مقصد ہوا غیر مقصد منگال اس پر گھر جاری کی جائے گی من آسن نہیں ہوں امن لمبے سے اس روایت وقتاً رقم وقتاً تلاش ہوئے تو مسلم کو انداز سے رکھا کو تبدیل مار غیر مقبول ہے تو داخل ہوتی یہ غیر مدرم رائے اور پھر اس کے بعد آتے ہوئے اختلاف اس کی سزا کیا ہے اب اس اور فرماتے ہیں اگر مزمت ہو تو رد ورنہ اس کے گرم ہے اس لیے کہ باپ کی تو بیس کی بات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئران تم اراغن ولن کو سن پارن یہاں جو لم تو سن کی طرح لگی ہے جسے صاف معلوم ہوتا کہ غیر موسم کی سزا نصف حد ہے اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اگر موسم تو اس کی سزا حضرات ان میں اربا اور جو مہنگے علماء فرماتے ہیں محسن ہوا غیر محسن مزوج ہوا غیر مزوج بس پچاس کوڑے تک ہے قرآن کریم پیدا اور سن کہیں گے کافی پہلے ہی میں سما غیر محسن یہاں پر سوال بھی آیت تو کر رہی ہے محسن بازیوں پر نسبت ہے اور حدیث کر رہی ہے غیر محسن پر اگر ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آیت کا منطوق حدیث کے مفہوم کے مان اس کا جواب یہ ہے کہ جب منطوق مفہوم تعارف ہوگا تو منطوق کو ترجیح ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ون کوشن کے تحت شاد امام مالک رحمۃ اللہ اور اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں صالح ابن قیسان سفیان ابن عنایہ ابن سعید قطان یہ حدیث زوری سے نقل کرتے ہیں اور اس لیے قید نقل نہیں کرتے ہیں اور جماعت اولا نہیں چاہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو سن کو قید نہ کرنے میں منفرد ہیں ہو سکتا ہے وہ بولے یہ جواب سنیں اس کی کہ ان کی امام مالک کی شخصیت اتنی بھاری کرتی ہیں کہ ان کا کوئی بات کر دینا بہت کافی اور دوسرے منفرد نہیں ہوں بلکہ ان کے تین مطابق سال ان کے احسان کی حدیث پالیسی اس میری قید وارد ہوئی ہے اس کی طرف تو کیا نمایاں کہ حدیث مسائل ہے اس میں یہ قید وارد ہوئی ہے اور میں کتاب گرو شاستان ہندوستان کی روایت میں یہ پیروال کیے تھے. تیسرا جواب یہ ہے, ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لفظ احسان اس طرح طریقے کو اسلام اس پر تذلیل احکام سبھی معنی استعمال ہوتا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت روایت کی کوئی تنافی نہیں, اس میں شان سے مراد اور روایت اور ایک معنی بھی لیا جائے اور دوسری جگہ دوسرے معنی مراد لے لیے جائیں حدیث تصویر مراد لے لی جائے آئین اسلام تو ہم معنی یہ ہوں گے کہ اگر باندھی مسلمان تو اس پر مستحد ہے اور روایت معلوم ہوا. اگر باندھی غیر مزوجہ تو اس پر جلد واجب, یہ جواب اسی طرح آپ کی دین حضرت فلانی رحم اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے, اگر ہم لوگوں کو ملاتے ہیں تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ مسلمہ غیر مزوجہ باندھی پر واجب, اس کا مفہوم یہ نکلا کہ مسلمان مزوجہ باندھی تو اس پر جلد نہیں ہے, اور جلد نہیں ہے تو لا محالہ دوسری قسم رج مراد ہوگی. اور جمہور علماء مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمہور کے اصول پر مزوجہ باندھی پر رجم واجب ہوگا, یہ بہتر یہ لگتا کہ آیت روایت میں احسان سے عفت مراد زنا کر لے ولم تحسن اور طریقے عقائد اختیار نہ کرے تو اس پر جلد ہے اس کو کوڑے لگائے میں علامہ شاہ رحمت اللہ علیہ حدیث میں انسان سے یہی معنی مراد لی قل اللہ سلیم وبه ما حدثنا سلاله فقال قال عن سلي شهر بن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن سلي قال رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سوي نعم الحمد لله بن عبد الله ولم تحسن قال ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها ثم ان زلت فجرها امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمے میں دو مسئلے بیان کی, ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا اگر باندھی ذمہ کر لے تو اس کی تصریح کی جائے, یعنی حد جاری کرنے کے بعد اس کی تصریح کی جائے, اس حد جاری کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ مستصری پر اس کے پانی کیا جائے, لیکن یہ معنی صحیح ہے. حدیث میں پل یہ دکھا ورا ایشور تھوڑے لگاؤ اور تصریف نہ کرو, توبیر کو ملامت نہ کرو, بعد میں کچھ مت کرو. ولا تم اور اس کی نفی نہ کی جائے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندھی کا کہ حد بیان کی کہ اس کو تھوڑے لگائے نہیں, اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کی نفی کی جائے. یہ مسئلہ میں کل جو بتا چکا ہوں کل سیکھا آیا اور تم کو نفی ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی مملوک. امام مالک امام احمد اسحاق کہتے ہیں مملوک کی نفی نہیں, عبد ہو یا امت ہو, اور سفیان ثوری اور ابو ثور رحمت اللہ کے فرماتے ہیں کہ مملوک کی نفی کی جائے گی. امام شاہ کی دونوں اقوال چلی فرماتے ہیں اہل علماء کے احکام اور ان کے احسان کا بیان. اختلاف موسم ہونے کے لیے اسلام شرط ہوئے امام شافعی امام احمد کو فرماتے ہیں شرط نہیں, امام ابو حنیفہ اور مالک فرماتے شرط ہے, امام ابو یوسف کی دونوں روایتیں. شرط قرار دیتی ہیں وہ ابن عمر کی حدیث منشرت اللہ فلح سلیم حسن اپنے ہوئے صاف مراد کو دلیل میں پیش کرتی ہیں, لیکن اس روایت میں رقم و اپن خلاف اور ظاہر نہیں تھے کہ صاف مراد ہوئے تو اس کے رفا ہوا نہیں گیا. ابن ابی شہبہ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو رضی اللہ تعالی عنہ والے قصے سے رد کیا اور ان کی قصہ فریق اول کی دلیل میں جو کہتا ہے محسن دونی کے لیے اسلام شرط میں, یہی امام بخاری کی رائے اسلام آگے ذکر کیا